tüketmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Tüketmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Bir tez de yalısına varmadan halilim. Aman koptu kıyamet. Bir tez de yalısına varmadan halilim. Aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, yoldaşlara emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, yoldaşlara emanet. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yalısı. Yüreğime ateş saldı, aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yalısı. Yüreğime acı saldı, telli kurşun yarası. Çökertmeye varalım. Kolcular gelince halilim, nerelere kaçalım. Kolcular gelince halilim, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım halilim, aman kurşun saçalım. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yalısı. Yüreğime ateş saldı, yalı kurşun yarası. Burası da asfalt değil halilim, aman vites yalısı. Ciğerime acı saldı, telli kurşun yarası. Aman kunduram kaydı. Güvertede gezer iken aman kunduram kaydı. İpekte mendilimi halilim, aman rüzgar aldı. İpekte mendilimi halilim, rüzgar aldı. Çakır gözlü Çerkes kaymakam aldı. Çakırda gözlü Gülsüm'ün Çerkes kaymakam aldı. Burası da asfalt değil Halilim, aman bir tez yağlısı. Yüreğime ateş saldı, aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil Halilim, aman bir tez yağlısı. Ciğerime acı